Jest punktualnie piąta, trójka budzi, do wschodu słońca już tylko 35 minut. 21 dzień marca, dokładnie 21 lat temu premierę miał film Show Macieja Ślesickiego. A w naszym porannym show czwartkowym teraz Turn the Page w wersji Metaliki. Ewa Wichrowska, Michał Żołądkowski. Dzień dobry. Highway east of Omaha, listen to the engines moaning out his one old song. Think about the woman, the girl you knew the night before. But your thoughts will soon be wandering the way they always do. In 16 hours, there's nothing much to do, and you don't feel much like riding. You just wish the trip was through. Here I am on the road again. There I am upon.

gdy mówię dość. Żyję chyba sobie sam na złość. Wciąż gram, śpiewam, jem i śpię. Tak naprawdę jednak nie ma mnie. Wciąż jestem obcy. Bardziej obcy wam i sobie sam. Bardziej obcy. Jeden z niewielu utworów Lady Punk wyśpiewanych przez Jana Borysewicza. 22 minuty po piątej, trójka budzi. Dziś 74 lata kończy Roger Hodgson, współzałożyciel grupy Supertramp w zespole do 1983 roku. To jeszcze dwa razy Supertramp w trójce do szóstej. Najpierw, czyli już za moment, It's Raining Again, taka to deszczowa piosenka na dzień dobry. Padać dziś będzie, ale szerzej o pogodzie to za kilkanaście minut. It's raining again. matka leczy, wypominając najgorsze rzeczy. Podkrążone, zalane oczy, byle jak dzień i tragedia w nocy. Odczytałaś, a nie odpisuję, co się dzieje, jak się czujesz. Na rękach zrobiłaś znak, że coś jest nie tak. Kraksa, kryzys. 29 minut do 6, czyli za 4 minuty wschód słońca. Trójka budzi, wiosna, 21 dzień marca. Wiosna to też kapitalny utwór grupy Organek. Na dziesięciolecie zespołu dostaliśmy koncert Organek MTV Unplugged. Dzisiaj, proszę Państwa, po 12 w Trójce gościem Tomek Organek i wiosna będzie do usłyszenia w wersji z tego koncertu, czyli w wersji Unplugged. Tymczasem jego koleżanka Kaja, ale tym razem z Goranem, który jutro będzie mieć 74. urodziny. W Trójce to nie ptak. zabrałeś wczoraj skrzydła jej. Jak je chowała pod sukienką, lecz ona to nie ma. Czy nie widzisz? Rajski pan,

know I'm grateful. I appreciate, but in fact it's baleful how I suck you dry, how I suck you dry. I podaje kawy dwie. 10 minut do szóstej, za 10 minut serwis trójki, a po szóstej na pewno o dzisiejszym meczu z Estonią, a także o tym, co może przepaść Donaldowi Trumpowi, a bardziej precyzyjnie ile. O tym opowie korespondent Polskiego Radia prosto z Waszyngtonu, czyli Marek Wałkuski, a na audycję po szóstej zaprasza Radek Nałęcz. To od nas jeszcze jakby w temacie, teraz Super Trump z tego naszego zestawu śniadaniowego Breakfast in America. Ewa Wichrowska, Michał Żołądkowski. Wszystkiego smacznego. Udanego dnia. Take a look at my girl.